कभी आईने पे लिखा तुझे, कभी आंसुओं से मिटा दिया, कभी खत समझ के पढ़ा तुझे, कभी डायरी में छुपा दिया। कभी आईने पे लिखा तुझे, कभी आंसुओं से मिटा दिया, कभी खत समझ के पढ़ा तुझे, कभी डायरी में छुपा दिया। एक पल भी तू मुझसे होता नहीं है जुदा, तमन्ना आँखों में लेके परछाइयों का पीछा किया, तेरी तमन्ना आँखों में लेके परछाइयों का पीछा किया, हर अजनबी से तेरा पता मैं दीवानों की तरह पूछा किया, दीवानों की तरह मैं पूछा किया। कुछ दिन यूं लगता है दिल है कहीं गुमशुदा, जाने कैसे तेरे बिन रोया है पल पल ये दिल मेरा, तू ये ना जाने कैसे तेरे बिन रोया है पल पल ये दिल मेरा, किसी ने पहुंचे ना मेरे तो याद आया आंचल तेरा, तो याद आया आंचल तेरा। तन्हाई में अक्सर सुनता हूँ तेरी सदा, है खुदा है खुदा।